Peio etxeberria etxart berriz egunon? Bai, berriz egunon deneri. Eta hor, jarrekiko dugu beraz hitz egiten, pintxauzetako ez tabaidetan izanki izanen dira hainbat edo etxe bizitza ipagai gisa izango da. Frantziak badu be politika berezi bat etxe bizitzen zat, hor Ipar Euskal Herrian ikusten dugu ze desoreka sortu duen. Hortaz hitz egiten aldi guzu pixkat, zen olako... Ba bai, egia erran, erraiten duzularik, Frantziak indarrean jarri dituen politikek desoreka eragin dutela Ipar Euskal Herrian, nunbait arrazoin duzu eta betan ere ez da arrasegia. Arrazoin duzu gauza batean, eta hori horretarazi behar da beti, estatu frantsesak duela berrogoi bat urte iru, eta noi garen amarkadan, De Gaulleen lege aldipean bereziki deliberatu zuen hor ekonomia plangintzatzea eta plan batzuen bitartez hor pixkat spezializatzea lurralde guziak estatu frantsesan eta deliberatu zuten Ipar Euskal Herria izan beharko zela pixkat turismoari dedikatu zona bat eta geroztik hasi da hor pixkat turismoak beste ekonomiako beste arlo guztien artean gaina hartzen eta gaur egun ikusten ditugu be politika horren ondorio txarrak eta hain zuzen ere kostaldean nola aktibitate guztiak itzulikatzen diren, ez guztiak, baina hainitz eta ezan ezake ere sobera itzulikatzen direla turismoaren inguruan eta beraz sasoin jakin batean eta gero sasoin hori bukatu ondotik nonbait lokartzen dela kostalde osoa eta gero bigarren ondorio importante bat ere, bigarren etxe bizitzen fenomenoa eragiten duena aipatzen den etxe bizitzen eskas hori. Orduan hor badugu bai adibide bat gaiten duzunaren ondorioan adibide bat. Baina gero bada beste gauza bat eta hau da sinpleki merkatu fenomeno bat estatu frantsesak eramaiten aldituen politiken politika guztien gainetik pasatzen dena eta inposatzen zaiguna guri. Eta merkatu fenomeno hori markatzen da logika sinple batean, etxeak eskas dira, orduan eskas diren ber, prezioak goitiari dira. Eta orduan etxe bizitzen kopurua ez deno stabilizatzen edo normalizatzen, prezioek segituko dute goiti. Eta hor, horren, nonbait, horren kontra jotzeko, uste dut, estatu frantsesak edo bere gobernamendu batzu, gindituztela gauza on batzu, adibidez ez erriuligearen bitartez duela 15 bat urte indarrean jarri dena, neurri importanteak bidean eman direla, bereziki lujaren kudeatzeko, orduan adibidez hortik sortu dira Scott delakoak, PLU delakoak, eta tresna horien bitartez, posible da gaur egun, pixkat planifikatzea hemen, toki mailan, etxe bizitzaren inguruan, zer egin. Orduan, gauza guzti horiekin, gelditzen da, helburu politikoak, helburu edo logika politikoek dituztela logikak markatzen, eta Ipar Euskal Herrian, ez dute lortu orain arte, arazoa konpontzen, are gutxiago. Orduan, guk abertzale gisa baditugu beste lehentasun batzu, beste helburu batzu, eta espero dut ere, bunuzeko eztabaida horietan, manera batez edo besterz, adierazten ahalko direla eztabaidan zehar. Eta zure ustez zen olako neurriak hartzen alditu frantses estatuak, Ipar Euskal Herriko egoera, pixkat hobetzeko zerbitzateke merkatuak gehiago arautzea, presioak blokatzea edo... Estatuaren aldetik, bada bai gauza bat legebiltzarreko hauteskundeak badira elduden urtean, eta ni horreiniz, aintzineko aldian duela bost urte, sozialistek proposatu zutela alokairuak neurtzeko edo stabilizatzeko lege bat, eta hori indarrean jarri dute Parise inguruan, esperimentazio gisa, baina aurrikusi zuten hemen Ipar Euskal Herrian ere indarrean emaitia, baina begibel egin zuten, eta orduan alokatze merkatua libratu da berriz eta beti goitiari da. Hor, ene ustez, badugu, bai, zer egin alde hortaik. Baina gero, ene ustez, ezin da konparatu estatu frantseseko egoera orokorra, bere zonalde edo lujalde guzti-guztietan, eta hemen ezagutzen dugun lujalde turistiko baten egoera. Hemen aski berezia da, konparatzen aldugu gure egoera Azureko kostaldekoari, adibidez, gehiago, edo Arkasoneko, edo olako lujalde batzueri, eta etxe bizitza eta lujaren gainean ikusten dugun presionea turismo fenomeno hori lotua da. Jende gehiago heldu da, unat, bereziki udan, eta horien arteko aberatsenek nahi dute etxe bizitza tipi bat atxiki hemen, bigarren egoitza gisa erabiltzen dutenak, eta toki batzuetan, adibidez Doni Bane Luitzunean, Miarritzen edo Bidarten, erri horietan, etxean artean eguneko berrogoita amaretara turbiltzen dira kopuru horiek, eta horrek biztan da eragiten du eskas bat, jendeak ez du lortzen urte osurako etxe bizitza bat atxemaiten. Orduan, hor zer egin, segur da, legean datzala, aterabidea, eta helduden urtean hauteskundeak izanen direlaik, ikusiko dugu, hemengo eragilean artean, nork duen kuraia gehien, nahi baduzu, olako fenomeno bati proposamen azkar bat oposatzeko. Eta orduan, gu hori izanen gira, adibidez, kanpainak egiteko horren inguruan. Horrez gain ez duzu aipatu behar ba presioen altxatzea bai eta herri batzuak ez dute gehiago lurrik bat ere edo denoan betoi ez dute hori ere ekologikoki arazo batzu sortzen alditu inundazioak edo urgainditzeak bat direlarik. Bai, arrazoin duzu. Bon, ostian erraiten nuen bazela bai olako konkurentzia bat, erraiten delarik etxe bizitzaren problema konpontzeko behar direla etxe gehiago eraiki, segur da olako ondorioak badirela lura atxeman behar balin bada etxe gehiago eraikitzeko, baina baita ere aktibitate ekonomikoak sortzeko, eta bestalde ere laborantza garatzeko, eta gero biztan da zaindu behar direlarik frantsesez aipatzen diren le coupure d'urbanisation edo lur berde eta natural horiek, segur da hor ezin direla denak zaindu. Orduan lehentasunak finkatu behar dira. Baina hori aipatzen duzulaik, berriz diot, badela hor, kairu gisa erabiltzen diren etxean kopurua, neurtu behar dela. Ezin da pentsatu, hainbeste etxe eskaz direlaik, bezainbeste etxe atxigitzen aldirela utxik urtean zehar. Ordoan horren ustez horreka orokorrak zaindu behar dira, eta hori hemengo eragile politikoei doakie olako neurriak zaintzea, eta orain arte olakorik ez da egin. Orduan bon, nik uste bunu zen larun batarekin beste eztabaida biziki importante bat izanen da, hor arratsalde bukaeran, olako izenburu batekin, koman konzilie zemperatif ekologik ele bezuen ekonomik e sozio, pentsatzen dut olako eztabaida batean, aipatzen duzun gaia pilpilean izanen da, eta programan ikusten dut, hor, Michel Berroko Errigoen bezalako bat hori izanen dela, edo Richard Ribera ere Doni Bane Luitzuko jantzalea, eta olako pertsona aditu batzuen bitartez, olako gaiak, uste dut, serioski aipatzen ahalko direla, iparaldeko ikuspegitik. Azken hitz bezala, zure ustez ipar Euskal Herriko etxe bizitzaren arazo handiena, zer da, desoreka? Bai, hori da, desoreka da, bai. Badugu hemen lujalde bat, kikia dena, badugu lur hainitz, baina lur hortan aterbetu behar ditugu, heldu diren amar urte edo amar bost urte barne etorriko diren berrogoita amar mila jende gehiago instalatu nahi dutenak hemen. Eta hemen instalatuz biztan da, jende horiek sekatu beharko dute etxe bizitza bat, sekatu beharko dute lan bat, eta gero azpiegiturak ere pentsatu beharko dira, jende horien dako, bakotsak ukanen baitu bere autoa, bakotsak mugitu nahiko baitu, bakotsak nahiko baititu aisialdiak, edo aurzaindegiak, edo eskolak, eta orduan lujalde hori ari da aldatzen, eta aldatzeko lurra ezin da zabaldu, orduan hobe partekatu behar da, hobe zaindu, orduan olako problematika baten aintzinean, segur da ezin dela hola besoak gurutzaturik gelditu, eta hemen, bon, badakigu lurralde kontserbadorea dela politikoki, eta eskuineko hautetxiak direla gehien bat kudean zan, eta horiek ikusten dute merkatua hola garatzen, libreki, nik pentsatzen dut, eta Euskal Herria baik orokorki azpimarratzen du, merkatua behar dela zaindu, behar direla neurri batzu eta kuadro batzu inposatu, eta hori indar publikoari, politikei doakie, hori egitea jendarte osoaren zerbitzurako. Orduan hori ez da egiten orain arte, ez da egin orain arte, orduan hemendik aintzina, espero dut hori dena aldatuko dela zentzu honerat. Be, mila esker hitze ginik. Mila esker zuri, gomitaturik. Eta ikus arte. Bai, ikus arte.